نعم جزاك الله خيرا شيخ أبو بكر عمر مغامبو كيوهاليسيا لغزان الإسلام أهوى ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ndio wale ambao walio shirikiana na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kupigana jihadi, katika kuitetea dini hii ya Uislamu, katika kutetea mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na nafasi zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Tumeona katika historia hapa, shekhe ametueleza Qur'ani inawathibitishia kwamba wao ni watu wa peponi moja kwa moja. Na atakayekuja kusema kwamba wao ni watu wa motoni au baadhi yao, ni kwamba anaipinga Qur'ani. Na kwa sababu Qur'ani haisemi uovu, imeyasema hayo mwanzoni kabisa, wameishi wamekufa katika huo huo Uislamu, kama vile ambavyo Qur'ani ilielezea hali ya Abu Lahab na mke wake, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atu hammalatal hatab. Hivyo hivyo Abu Lahab ameishi katika hali hiyo ya ukafiri na kumpiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam, kupiga vita Uislamu mpaka umauti unamkuta na akafa hivyo, kuonyesha kwamba Qur'ani haisemi uongo. Lakini katika hali kama hii tunawakuta baadhi ya watu kama mashia wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Zur'at ar-Razi rahimahullah ta'ala kama alivyonukuu kutoka katika kitabu cha Al-Kifaya kutoka kwa Al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullah, anasema idha ra'aita man yantaqis ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'lam ala annahu zindiq. Kwamba ukimwona mtu yoyote anawapunguzia hadhi, cheo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fahamu kwamba ni nani, ni zindiq. Hayo maneno yameyasema Abu Zur'at ar-Razi rahimahullah. Akasema wadhālika li'anna al-kitāba haqq. Kwa nini? Kwa sababu kitabu ni haki, yani Qur'an. Kitabu cha kweli. Nani hapa anapinga kwamba Qur'ani sio kitabu cha kweli? Hamna. War-rasūlu haqqun. Na mtume Muhammad SAW ni mtume wa kweli. Sote tunaamini hivyo. Sawa? Waliokusanya Qur'an ni nani? Masahaba wa mtume SAW. Wazi? Waliokusanya hadithi za mtume sallama ni nani? Ni masahaba wa mtume sallama. Kama kungepita kitambo cha kufa kwa mtume sallama mpaka leo hii 1400 na kadhaa, nadhani sasa hivi kungekuwa hakuna hata aya moja, zishapotea zote, zimeoza. Kama zimeandikwa kwenye makaratasi zingeoza, kwenye ngozi zingekuwa zimeshaoza, hata ingeandikwa kwenye miti ile ingekuwa imeshakatika, imeoza. Lakini hawa ndio waliobeba hii dini, wakawapo matabi mpaka leo sisi kimeitwa ni Waislamu na tunafanya ibada katika mwenendo aliofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallama anakataza, anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi nafsu Muhammadun biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mikono yake, yani Allah, law anfaqa ahadukum, kama yoyote miongoni mwenu anaweza akatoa mithla uhudin dhahaban, dhahabu ukubwa sawa na mlima Uhudi, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, asingeweza kufikia kibaba cha mmoja wao katika matendo wala nusu yake. Asingeweza, kwa sababu wana nafasi kubwa, wana matendo makubwa. Hata kama wao si maasumin, walifanya madhambi, lakini mema yao waliyoyafanya ni mfano wa milima iliyoweza kuteketeza maovu yao yote, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akatabiria nini? Akatabiria pepo. Kwa hiyo tulifahamuni hilo, na sasa hivi bila kupoteza muda tutamkaribisha akhuna al-Fadil Sheikh Hamis Mnubi aje atuonyeshe namna gani mashia wanavyotukana maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao hapa tumethibitisha sote kwa kuona na kusikia Allah anawatakasa na kuwaweka peponi, na mtume sallallahu alaihi wasallam pia hivyo hivyo anawatakasa na kuwaweka peponi. Karibu Sheikh Hamisi. Wani fillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin. Was salatu was salam 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yawmiddin. Amma ba'd. Nduka kaimani baada kumhimili Allah tabaraka wa taala pia kuzitaka sala na amani zimfikie kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ali zake na sahaba zake na watakaofuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Na kuhusieni pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa taala, kwani wamefanikiwa wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Zaat kaimani kama ilivyoambiwa nikalifishwa kuzungumzia maudhui inayosema mata'inu rafidha ala sahabati wa immatil muslimin, matusi ya mashia. Ukisikia rafidha maana yake ni shia, kwa matusi ya mabwana hawa dhidi ya masahaba na maimamu wa Kiislamu. Maimamu wa Islam pia hawakusalimika na matusi ya watu hawa. Mashia wamepwekeka katika baina ya makundi ya Waislamu kuwa na mifundo mikubwa na matusi makali juu ya wema waliopita wa umma huu na wanawachuoni wa umma huu, ukianzia kwa masahaba hadi kwa wanawachuoni wa sunni wal jamaa katika zama zetu zonazo. Kama inavyofahamika kwa wale ambao wanarejea na kudurusi katika vitabu vya watu hawa, kihakika ni kwamba anayefuatilia uadui wa marafidha mashia dhidi ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanachuoni wetu atagundua kwamba uadui wao ulianzia pale kwa yule Myahudi anayeitwa Abdullah ibn Saba, ambaye ndiye muasisi wa madhahabi haya khabithi dhidi ya dini hii na watu wa dini hii. Alipowawekea misingi wafuasi wake ya kuwatukana wabebaji waliobeba dini hii na wanachuoni wa dini hii kwa makusudio ya kuibomoa misingi ya dini hii. Ingawa katika matusi yao wao huonesha kwamba ndio wanatetea dini ya Allah tabaraka wa taala, lakini hasa yule aliyeasisi majambo haya yeye ni Myahudi na lengo lake ilikuwa ni kuja kuivuruga na kuibomoa dini hii. Na katika dalili za wazi juu ya kusihi kwa haya ambayo tunazungumza kwamba mashia wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wachuoni, ni kwamba uadui wa watu hawa unazidi kulingamana na ule utukufu wa mtu katika Uislamu. Yaani kila mtu anapokuwa ni mtukufu katika Uislamu, Waislamu wanamtambua kwamba huyu ni mja mwema, huyu ni mtukufu, huyu ni amiri wa Uislamu, ndio wao wanakuwa na chuki kubwa zaidi kwa mtu huyu. Na kwa hivyo ataona yule mwenye kuangalia maneno ya watu hawa katika vitabu vyao kwamba imekuja ndani ya vitabu vyao matusi mengi wakimkuhusiana na Abu Bakri na Umari, Allah awe radhi, wao wamewatukana. Qur'ani kama tulivyosikia imewasifu na imewaahidi janna, lakini wao wanasema kinyume na Qur'ani. Matusi wale watukana mabwana hawa wawili, mashekhi hawa wawili, kama ambavyo Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu anawaita, hakupata kutukanwa yoyote matusi kama hayo waliotukanwa masahaba hawa wawili. Kwa nini? Kwa sababu nafasi zao ni kubwa zaidi katika umma huu wa Kiislamu. tutataja baadhi ya matusi yao dhidi ya masahaba kwa kifupi. Qala al-Majlisi fi kitabihi Haqqul Yaqin, mwanachuoni wa Kishia aitwaye al-Majlisi amesema katika kitabu chake alichokiita kwamba ni Haqqul Yaqin, katika sahifa ya 519 asema wa aqidatuna fi tabarrui, na itikadi yetu sisi mashia katika kujiepusha, kujieka mbali, kujitenga na hao masahaba, annana natabarrau min al-asnami al-arba'i, kwamba sisi tunajieka mbali na kujitakasa na masanamu wanne, Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Muawiya. Masanamu wenyewe anataja kwamba ni Abu Bakr na Umar na Uthman na Muawiya. Qur'ani inasema wameridhiwa. Mtume SAW anasema waliotoa bai'a chini katika bai'atu ridwani wamekuwa hawataingia motoni, wao wanasema hawa ni masanamu na kwa hivyo wanajitenga mbali na wao. Anaendelea al-Majlisi laanatullahi alayhi akisema wa nisa'i al-arba'i, na pia vile vile tunajitenga na wanawake wanne. Wa kwanza Aisha wa Hafsa wa Hind wa Umm al-Hakam, wanajitenga na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu kwa sifa nyingi, akasema mathalu Aishata ala sa'iri nisa'i kamathali tharidi ala sa'iri ta'am, au kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mtume sallam anaonesha ubora wa Aisha kwa wanawake wote, ni mfano wa tharid. Tharid ni chakula wa Arabu wa cha thamani kubwa. Kwa hiyo Mtume sallam anaonesha ubora wa Aisha kwa wanawake wa umma huu ni kama ubora wa tharid kwenye chakula, kwenye vyakula vyote. Lakini wao wanasema huyo ndio namba moja, sisi tujitenga mbali na yeye. Hafsa, Hind, hao wote ni wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanajitenga nao mbali. Wa min jami'i atba'ihim wa ashiya'ihim, asema pia na tunajitenga mbali na wafuasi wao wote na vipenzi vyao wote. Wa annahum sharru khalqillah, na kwamba watu hawa ni viumbe shari, ni viumbe wabaya sana wa Allah tabaraka, katika viumbe wabaya waovu aliowaumba Allah tabaraka wa taala, hawa ni namba moja. Hiyo ndio itikadi ya Shia Rafida ala wajhi al-ard, yani katika ardhi hii kama kuna waovu waliopita na watakaokuja, basi namba moja ni hawa wanne. Wa annahu la yatimmu al-iman billahi wa rasulihi wal a'imma illa ba'da at-tabarru'i min a'da'ihim, na ya kwamba haitotimia imani ya mtu ya kwamba yeye amemwamini Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake kisawa sawa, na amewakubali maimamu wale maimamu wao wa kufoji 12, illa ba'da at-tabarru'i min a'da'ihim, ila baada ya kujitenga bali na maadui wa hao maimamu. Yaani wao walipojenga chuki, walipotengenezwa na yule Yahudi, ni kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wako dhidi ya maimamu hao, kitu ambacho si kweli. Na hili insha Allah Taala katika mihadhara yetu inayoendelea tutakuja kubainisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ahlul Bait maisha yao yalikuwa vipi, mafungamano yao yalikuwa vipi. Je, ni kama hivyo wanavyosema Marafidha au namna gani? Na hilo pia lathibitishwa ndani ya vitabu vyao wao wenyewe. Tutalithibitisha hilo insha Allah Taala tukapata fursa. Kwa hivyo huyu al-Majlisi aonesha kwamba Abu Bakri na Umar na Uthmani ni watu gani, na Muawiya ni nani? Ni masanamu wanne, kitu ambacho hawakuwahi kumtukana yoyote matusi kama haya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hawa ni wa mwanzo, ndio wenye fadhila kubwa katika Uislamu. Pia huyu al-Majlisi katika kitabu chake alichokiita Biharul Anwari katika juzuu ya 69 ukurasa wa 137 hadi ukurasa 138 anasema inna Aba Bakrin wa Umara kafirani, hakika Abu Bakri na Umari hawa makafiri wawili, kafirun man ahabbahuma, pia atakayewapenda na yeye ni kafiri. Haya, rejea kitabu kinaitwa Biharul Anwar cha huyu Al-Majlisi, mshia huyu, katika juzuu ya 69 ukurasa wa 137 hadi 138. Anasema maneno hayo kwamba Abu Bakri na Umari ni makafiri wawili, na atakayewapenda pia na yeye ni kafiri vile vile. Kwa matusi ya mabwana hawa, mashia hawa dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mengi. Katika vitabu vyao kirejea utakuta ni mengi mno, lakini kwa kuwa muda hauturuhusu tutakwenda haraka haraka tuangalie pia matusi yao dhidi ya ulama wanawachuoni, na hasatan maimamu wanne wa sunni wal jamaa. Huwa wanatuparata sisi, mwambie unajua sunni wal jamaa hawana neno, wao hawana neno. Yanataka kukuparati, lakini nasikiliza sasa wanavyowatukana na kuwadhalilisha na kuwadharau maimamu wetu wa sunni wal jamaa, ili usiweze kuhadaika tena. Leo wamekuwa wanapita na miguu ya mbuzi wanaagaia watu. Kwa nini? Atakuonesha kwamba yeye hana neno, dini yake ipo sawa sawa, lakini bil hakika hawa hawana dini ya sawa sawa, dini yao ni matusi. Na bila kuwatukana masahaba wa Mtume sala salam, wao hawana, hawajakuwa na dini. Dini yao wao, bila kuwatukana masahaba, kuwachukia masahaba wa Mtume sala salam, wewe huna dini. Tunataja baadhi ya matusi yao kwa maimamu wetu wa sunni wal jamaa. Imamu wa kwanza, Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala alayhi, huyu ni'matullahi al-jazairi, ilikuwa itwe naqamatullahi al-jazairi, hajita ni'matullahi al-jazairi. Asema huyu naqamatullahi al-jazairi, inna sultana al-a'azam, kwamba hakika sultani mtukufu Shah Abbas al-awwal, Shah amani Abbasi wa mwanzo, lama fataha Baghdada, asema kwamba alipoifungua Baghdad, kupambana vita akashinda na akatawala, akaitawalia Baghdad, amara bi an yuj'ala qabru Abi Hanifata kanafan, aliamuru kwamba kaburi la Abu Hanifa lifanywe kwamba ni choo. Waqad waqafa waqfan shar'iyan, na aliweka wakfu wa kisharia. Eti ni wakfu wa kisharia, wakfu gani? Sema baghlatain, wa nyumbu wawili. Wa amara bi rabtihima ala ra'si suq, na akaamuru kwamba hawa wafungwe sokoni. Hatta in kana man yuridu al-gha'it wa yarkabuha wa yamdi ila qabri Abi Hanifa liqada'i al-haja, ili anayepatwa na haja, anayetaka kwenda kukidhi haja yake kunya, basi apande nyumbu hawa wawili ende zake mpaka kwenye kaburi la Abu Hanifa akakidhi haja yake hapo. Haya ni matusi, matusi. Huu ni utovu wa nidhamu dhidi ya maimamu wa Kiislamu. Bila shaka huu ni utovu wa nidhamu, na haya ni matusi makubwa. Lakini hivi ni vitu vya kuunda, vya kufoji tu, alimradi kwamba wao wajisikie kwamba wamewatukana kwa madai yao, kwamba wamewatukana maadui wa Ahlul Baiti, jambo ambalo si sahihi. Ukisoma kutub za aima utakuta wanawazungumza vema Ahlul Baiti, hawana matatizo na Ahlul Baiti, ila wao hutangazia watu kwamba masahaba walikuwa na vita na Ahlul Baiti. Na kwa bahati mbaya pia watu kana kwamba wanaelekea kuwasikiliza na kuwakubali, na kutokana na msingi wao walioniwekea watakia, yuko saa hizi ukimwambia hii anakwambia sisi hatuna hiyo, hiyo wanatusemea tu. Lakini sasa aka challenge hivi vitabu, hawaja vikataa hata siku moja kwamba hii Biharul Anwari sio nini, ni ya huyu Al-Majlisi, Al-Kafi fil Usul, hawajakataa kwamba ni vitabu vyao. Sasa ilikuwa ni vizuri kwamba wanapokuwa wanasimama mbele zenu, hebu lete kwanza vile vitabu walivyovizungumza wale jamaa, si kweli? Na vikiri hata tufungue pale katika zile kurasa, je, yamo au hayamo? na kwa kuwa yamo hawezi kuleta hata siku hii, hata siku moja. Sasa hayo ni matusi. Kwa nazidi kufoji maneno na historia, anasema waqad talaba khadimu qabrihi yawman faqala lahu, kwamba huyu Shah al-Abbasi alimtafuta siku moja mtumishi wa kabri la Abu Hanifa, akampata akamwambia ma takhdumu fi hadha al-qabr, katika kabri hili wewe unahudumia kitu gani? Wa Abu Hanifa al-ana fi asfali al-jahim, hali ya kuwa huyu Abu Hanifa unawaambia wewe unasema kwamba unamhudumu hapa, yuko katika asfali al-jahim, yuko chini ya moto wa jahannam, anaadhibiwa huko. Subhanallah. Faqala inna fi hadha al-qabr, ati yule muhudumu wa kabri la Abu Hanifa akasema kumwambia inna fi hadha al-qabr, hakika kaburi hili kalban aswada, yuko mbwa mweusi dafanahu jadduka al-marhumu Shah Ismail, alimzika hapa babu yako Shah Ismaili, lama fataha Baghdad qablak, alipoifungua Baghdad kabla yako wewe. Fa akhraja idhama Abi Hanifata, akaitoa mifupa ya Abu Hanifa kwenye hili kaburi. Waja'ala mawdi'aha kalban aswada, na akaweka mahali alipokuwa Abu Hanifa, akamweka mbwa mweusi, mifupa Abu Hanifa tupa kule. Fa ana akhdumu hadha alkalba, kwa mimi hapa niko kumhudumia mbwa huyu. Angalia vitu vya kufojifoje, eti wafi riwaya eti. Kitu ya ajabu kabisa. Alimradi kwamba atengeneze riwayati za kuwatukana maimamu wa Waislamu. Lakini huyu anasema sisi Sunni, sisi Mashia bana, hatuna ugomvi na Sunni wal Jamaa. Abu Hanifa ni Sunni wal Jamaa, sio Sunni wal Jamaa. Yeye maneno haya ni maneno mazuri haya, mtu kuambiwa, hata babako akiambiwa hivi utafurahi kweli? Eh? Itakuwa ni sahihi. Itakuwa ni adabu, na kwamba wewe huna neno naye. Bila shaka itaonadhihiri kwamba wewe una chuki dhidi ya hawa, lakini kwa sababu ya msingi wao waliojiwekea katika misingi yao ya imani, ni takia kujificha. Ili akutaka wewe ule msingi wa Kiyahudi. Paulo anasema nilipokuwa na Mayahudi nilijifanya Myahudi ili niwapate Mayahudi. Nilipokuwa na Mafarisayo nilifanya Mfarisayo niwapate Mafarisayo. Kwa hivyo alipokuwa na Masuni ajifanya kama vile hana neno na Masuni ili awapate Masuni kuwatumbukiza kwa nini? Katika ushia na chuki dhidi ya madhahaba na wanachuoni wa Kiislamu. Huyu ni Abu Hanifa. Maneno haya ameyasema huyu Fadhuli Naqamatullah Jazairi katika kitabu chake alichokiita Anwarun Nu'maniyah katika juzuu ya pili ukurasa wa 306. Imamu wa pili katika maimamu wetu wa Sunni wal Jamaa al-Imam Malik rahmatullahi alayhi anasema huyu An-Nabati, asema kana Malik yadhkuru Aliyan wa Uthman wa Talhah wa Zubayra wa yaqulu wallahi maqtatalu ala al-Farid maqtatalu illa ala al-Farid al-A'fari. Huyu asema kwamba eti Imam Malik alikuwa akimzungumza Ali na Uthman na Talha na Zubair, hama sahaba wa Mtume za sala, akiwazungumza husema na hapa kwa Allah tabaraka wa taala kwamba hawa kupigana isipokuwa wamepigania mkate mkavu, mkate tu tonge ndio lowafanya wapigane. Haya jamani, kwa anamsingizia imamu alimradi afanyaje, amtukane imamu, yani imamu wa watu wamvunjie heshima kwamba aonekane kwamba anawatukana nani, anawatukana masahaba, kumbe haya wanayasema wao. Kwa sababu wapi nasu inaonyesha hayo kwamba Imam Malik akisema maneno hayo? Kalla, bali ukisoma maneno ya Imam wapi, Imam Malik rahmatullahi alayhi, utakuta ni kinyume kabisa na haya wanayozungumza Mashia hawa. Haya amesema huyu Nabati katika kitabu chake alichokiita ati as-siratul mustaqim ila mustahiqqi taqdimi, kwamba njia iliyonyooka kumfikia yule aliyestahili kutangulizwa katika khilafa. Yeye anakuparata wewe kwamba eti umuone Ali ndio wa maana, kama vile makristo wanavyosema kwamba hufiki kwa Bwana ila kwa yeye. Nani mchezo kifedhuni? Sio, anga tufuate Qur'ani, tufuate sunna mtumfuate mtume sallam na masahaba wanasema tu kuna mtu mmoja tu ndo anatakiwa afuatwe. Lakini kwa misingi ipi? Kwamba eti Ali ndio anastahili kutanguliwa na nini na khilafa? Kitu ambacho Ali hakisema. Ufadhili huu umeanza tu pale alipojifanya kwamba Muislamu huyo Abdullah ibn Saba ndiye alianzisha majambo haya, na haya wameyathibitisha wenyewe katika vitabu vyao. Pata fursa utakuja kuelezana majambo haya. Tayib huyo alikuwa ni imamu wa pili katika imamu wa Sunni wal Jamaa, ambapo wakitukanwa na hawa marawafidhu ambao leo katika miji yetu wanatuparata, wakitueleza kwamba wao ni wema na wana neno na Sunni wal Jamaa, jambo ambalo si kweli. Sasa tunaangalia matusi yao dhidi ya Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Wanasema nini kuhusiana na imamu huyu, imamu wetu Afrika Mashariki? An-Nabati yasema katika kuweka wazi matusi yake dhidi ya imamu huyu, anasema an Abi Bakr, eti anasingizia, anafoji riwaya, asema an Abi Bakr ibn Ayash annahu qala, eti huba na amesema sawwada Allahu wajha ibn Idris, kwamba Allah aufanye uso wa mtoto wa Idrisa kuwa mweusi. Ibn Idris, yani Imam Shafi'i anaitwa Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i. Sasa eti huyo Abu Bakr ibn Iyash alikuwa akisema hivi eti amlani Imam Shafi'i, kitu ambacho si kweli. Wapi riwaya? Hakuandika kuonesha kwamba ni maneno ya kubumba, alimradi anamtukana nani? Anamtukana al-Imam ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Na baadhi haya ameyasema katika kitabu chake hicho kilichokiita al-Siratul Mustaqim juzuu ya 3 ukurasa wa 220. Akasema tena huyu An-Nabati katika kumtukana Imam Shafi'i Allah amrehemu, wanasaba binabiyina ila raghabati fil haram, eti Imam Shafi'i alimnasibisha mtume wetu kwamba anapenda sana mambo ya haramu, haithu kala, eti aliposema huyu Imam Shafi'i, eti Imam Shafi'i kasema idha absara mra'atan, kwamba mtume alipokuwa akimuona mwanamke wa aajabathu, na yule mwanamke akampendeza, wajaba ala zawjiha talaquha, huwa imewajibika kwa mume wa huyo mwanamke kumpa talaka. Haya si maneno ya Kikristo, si ndio wanavyosema akina Sumbaulanga? Sasa hawa wanasema kwamba hawa ni Waislamu, na unaweza kusema kwamba vile ni vitu vya zamani, sasa hivi walishajirekebisha. Huyu ni wa masiku haya, sio wa miaka hiyo. Huyu ni wa masiku haya, anatengeneza vitu kama hivi, alafu wewe unasema ndugu yenu anawagaena nyama. Kwa hivyo huyu anamtukana Imam Abu Hanifa kama alivyowatukana masahaba. Ndio utaona kwamba kila watu walipokuwa ni watukufu hawakusalimika na nini, na matusi yao. Kwa nini? Kwa sababu kuwaondoa watu waache kuwaelekea wale watu kutokamana na ilmu zao na fadhila zao, wawaelekee wao na hatimaye waingize katika kufru, wal iyadhu billahi min dhalik. Imamu wa mwisho katika imamu wetu wa Sunni wal Jamaa ni Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi, naye pia hakusalimika na matusi ya watu hawa. An-Nabati huyu huyu azidi kusema fi musnadi Ja'fara qala Ahmad, eti katika musnadi ya Imam Ja'fari wao amesema kwamba la yakunu rajulu sunniyan, kwamba eti hawi mtu ni msuni hatta yubghidha aliyan walau qalilan, mpaka amchukie ambughudhi Ali hata kidogo ndo anakuwa msuni. Nasia maana hawa jamaa, yani atakuchonganisha pia, achonganisha pia imamu na wafuasi wake. Kumbe asema kwamba eti Abu Hanifa amesema, Imamu Ahmad amesema la yakunu rajulu sunniyan, kwamba mtu hawi ni msuni hata yubghidha aliyan walau qalila, mpaka ambughudhi Ali, amchukie Ali hata kidogo hivi. Akishamchukia Ali ndio anakuwa msuni. Hata huyu usingiziaje? kumsingizia nani? Imamu Abu Hanifa na Abu Imamu Ahmad Muhammad rahmatullah alayhi. Kwa unapomsingizia mtu maana yake umemvulia adabu. Unapomsingizia mtu si lazima mtukane kwa mamake au kwa babake au kadha la, unapomsingizia tu mtu jambo la uongo tayari umemvulia adabu, hayo ni matusi hasa kwa watu wakubwa kama hawa. Kwa wana matusi mengi kwa hakika watu hawa. Matusi haya huyu bwana ameyataja kwenye kitabu chake hicho cha Siratul Mustaqim juzu ya 3 ukurasa wa 220 ukurasa wa 224. Kwa kumaliza tutaje pia matusi yao dhidi ya wapokezi wa sahihi zetu mbili, Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim, ambazo aima wa al-Sunna wal Jamaa wanasema ni vitabu sahihi baada ya kitabu cha Qur'an. Hawa nao pia hawakusalimika na matusi ya watu hawa. An-Nabati huyu katika kitabu chake hicho alichokiita kwamba ni njia iliyonyooka, bali mimi nasema ni njia iliyopinda, katika juzuu ya 3 kurasa wa 232 asema hivi: katama al-Bukhari wa Muslim akhbaran jamma. Imam al-Bukhari na Imam Muslim walificha habari nyingi sana, fi fadhaili ahli al-bait, katika hadithi zinazoelezea fadhila za ahli al-bait as-sahiha ambazo ni sahihi. Ama jamaa walificha kitu ambacho si kweli. Soma Sahih al-Bukhari utakuta fadhaili ahli al-bait ziko kibao. Hai mambo ya uongo. Lakini jamaa anasema. Sasa unasema kama nilivyosema kwamba unajua hili ilikuwa ni mitazamo ya wale watu wa zamani walikuwa waelewi. Lakini huyu anaandika majambo haya ni mtu wa miaka hii. Sio wa zamani kivyo. Nimalize kwa kutaja kauli ya Imamu Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi anapowasema Mashia. Sio anasema Imam Shafi'i, Mashafi'i sisi hatuna. Kwa mashafi hawana neno na mashia ndo watu wazuri. Imam Shafi anasemaje kuhusu rawafid, kuhusu mashia anasema nini? Asema Imam Shafi, lam ara ahadan min ashabi al-ahwa akdhaba fi ad-da'wa wala ashhada bizuri min ar-rafida. Sijaonapo yoyote katika watu wa kufuata matamanio ya nafsi zao ambao ni waongo na wenye ni waongo katika madai yao na ni wenye kushuhudia uongo na uzushi kuliko mashia marawafid. Kwa Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi atufahamisha kwamba marafid ni waongo, hapana kusikiliza habari zao, ni habari za uongo. Imam Shafi anatuambia hivyo. Sasa nitakushangaa wewe msuni wal jamaa leo eti unakuwa unaparatwa na mshia wakati Imamu Shafi hajasema hawa ni waongo wasikwambie chochote. Kwa hiyo mimi niishie hapa tu, nimwachie mwenyekiti aendelee na mengine. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.